Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 19 września, minęła 6. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. 15 posłów zawieszono w prawach członka PiS. O przyszłości koalicji szefowie partii zdecydują w najbliższych dniach. Bon na profilaktykę i zniesienie limitów w leczeniu specjalistycznym przewiduje plan poprawy systemu ochrony zdrowia w Polsce. Więcej studentów i naukowców z Białorusi mogą przyjąć polskie uczelnie. 15 posłów zawieszono w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości. Decyzję podjął prezes partii Jarosław Kaczyński. To konsekwencje głosowania wbrew dyscyplinie partyjnej, czyli przeciwko ustawie o ochronie zwierząt, mówi szef klubu PiS Ryszard Terlecki. Zawieszeni w prawach członków partii, to jest prerogatywa prezesa. O wyrzuceniu decyduje komitet polityczny. To też będzie połączone z utratą funkcji czy stanowisk w Sejmie czy w okręgach. Decyzje dotyczące przyszłości koalicji z Solidarną Polską i Porozumieniem Prawo i Sprawiedliwość podejmie w ciągu najbliższych dni, poinformował zastępca rzecznika partii Radosław Fogiel. Solidarna Polska zapewnia tymczasem, że jest lojalnym koalicjantem i członkiem Zjednoczonej Prawicy. Wiceminister Sprawiedliwości Michał Wójcik z Solidarnej Polski powiedział, że przez 5 lat współpracy udało się przeprowadzić wiele ważnych reform. Symbolem tych zmian jest minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Gdyby dzisiaj ktoś próbował doprowadzić do dymisji Zbigniewa Ziobro, to szanowni państwo, zrobiłby wielki prezent dla Platformy Obywatelskiej. Oni tylko zacierają ręce i tylko czekają na taki gest, który doprowadzi do tego, że to nie Zbigniew Ziobro będzie kierował Ministerstwem Sprawiedliwości i polską prokuraturą. Z argumentacją Michała Wójcika nie zgadza się zastępca rzecznika PiS. Nie mówiłbym i byłbym dalece ostrożny w mówieniu o prezencie dla Platformy Obywatelskiej w momencie, kiedy niestety na tej samej konferencji pan minister Wójcik i jego koledzy z Solidarnej Polski używali tych samych argumentów, których używa wspomniana Platforma Obywatelska do ataku na Prawo i Sprawiedliwość. Problemy w koalicji spowodował brak zgody co do nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt oraz projektu ustawy ograniczającego odpowiedzialność urzędników w przypadku działań służących walce z pandemią. Plan odbudowy zdrowia Polaków i przywrócenia pełnej dostępności do leczenia, tak jak przed pandemią, przedstawił minister zdrowia. Adam Niedzielski powołał specjalny zespół, który ma pomóc w poprawie systemu opieki. Plan składa się z 3 głównych elementów. Pierwszy to bon na profilaktykę. Będzie to pewien pakiet badań, które każda osoba w wieku powyżej 40 roku życia będzie mogła wykonać. Plan zakłada również zniesienie limitów w leczeniu specjalistycznym, dodał szef resortu zdrowia. Po to właśnie, żeby możliwość dostania się do specjalisty pozwoliła nadganiać zaległości i również szybciej likwidować kolejki. A w leczeniu szpitalnym priorytetem ma być onkologia oraz kardiologia. Ważną częścią planu jest też psychologia i psychiatria, szczególnie dzieci i młodzieży. Szczegóły propozycji poznamy w ciągu paru tygodni. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Słuszności decyzji o zastosowaniu aresztu wobec Sławomira Nowaka dowodzą ostatnie ustalenia Centralnego Biura Antykorupcyjnego, powiedział wiceminister spraw wewnętrznych Maciej Wąsik. CBA zabezpieczyło ponad 4 miliony złotych, które miały należeć do byłego ministra i pochodzić z przestępczej działalności. Prawdopodobne jest przedłużenie aresztu wobec Sławomira Nowaka. Śledztwo rozwija się bardzo dynamicznie i ja oczywiście nie chciałbym tutaj antycypować decyzji prokuratora, ale wydaje się, że w tego typu okolicznościach, kiedy pojawiają się nowe wątki w śledztwie, bo to są zupełnie nowe wątki, trzeba będzie to śledztwo kontynuować w warunkach, które zapewnią bezpieczeństwo dla tego śledztwa, czyli że nie będzie matactwa, nie będzie uzgadniania zadań i myślę, że prokurator wystąpi o przedłużenie aresztu, ale to jest oczywiście decyzja prokuratora i oczywiście decyzja sądu. Były minister transportu został zatrzymany w lipcu w związku z podejrzeniem o korupcję. Polskie uczelnie są gotowe przyjąć więcej studentów i naukowców z Białorusi. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zapowiedziało w tym celu zwiększenie liczby programów naukowych. Z różnego rodzaju grantów będzie mogło w tym roku skorzystać około 1500 białoruskich studentów, ponad 100 naukowców, a także grupa nauczycieli języka polskiego. Chcemy zrobić dobry sąsiedzki gest, powiedział Wojciech Murdzek, minister nauki i szkolnictwa wyższego. Są to osoby, które są na pierwszej linii zagrożenia politycznego, wolnościowego. Wojciech Murdzek odniósł się też do niedawnych słów Aleksandra Łukaszenki, który zapowiedział zamknięcie granic z Polską. Ważne jest, że ten impuls dajemy już w tej chwili, żeby ewentualnie kto widzi takie zagrożenia ze studentów czy z naukowców, mógł jeszcze wykonać ten ruch. Na polskich uczelniach studiuje w tej chwili łącznie ponad 8 tysięcy osób pochodzących z Białorusi. Karol Surówka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobota będzie pogodna, na termometrach od 17 stopni na północy kraju do 21 na zachodzie i południowym zachodzie. W Dolinach Karpackich około 16 stopni. Trójka. Program trzeci. Mamy 5 minut po godzinie 6. Zapraszamy na weekend. Zapraszamy w składzie Iwanka Kunewa, Sylwia Hej i Agnieszka Furtak-Bilnik i jesteśmy z Państwem dziś do godziny 9. Annie Lennox i Walking on Broken Glass to na początek dla Państwa. A dziś wiele atrakcji w programie do godziny 9, chociażby w tej pierwszej godzinie. Anna Popek opowie Państwu o pewnej duńskiej malarce, która ją wyjątkowo zainspirowała i na pewno się tym z Państwem podzieli. To już za kilka minut właściwie. Po godzinie 6.35 Ryszard Jaźwiński opowie Państwu razem ze swoim gościem o nowej propozycji Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego, która to Filmoteka Narodowa chce zaproponować pewną konwencję dla uczniów, po to, żeby mogli korzystać z edukacji filmowej, także w sytuacji, kiedy na przykład nauka zdalna będzie konieczna. Poza tym jeszcze dziś Mateusz Matyszkowicz będzie Państwu mówił o pewnej książce, która na pewno pomoże zagłębić się w klimat Wilna. To wszystko chociażby do godziny 7, a potem też więcej atrakcji. Proszę więc zostać z nami. Krew i łzy, to za mało by być kimś. Takie wiele pozostało dróg na szczyt. Znów ostatni śmiał się będzie podły wróg. Nawet jeśli zdołasz przejść triumfalny łuk. U nas dopiero wstaje dzień, The Rukus i ostatnie słowo. Jeżeli tylko mają Państwo ochotę do mnie już napisać, na przykład z porannego biegu, wiem, że niektórzy tak właśnie czynią, więc zapraszam już teraz do tego. agnieszka.furtak@polskieradio.pl i numer SMS też dla Państwa 71335. Mamy 14 minut po godzinie 6. What we see today could be gone within the hour. O godzinie 6.17 wybrzmieli dla Państwa. A zdarza się też tak, że o tej porze często mówimy Państwu o osobach, które w jakiś sposób nas inspirują, a nie są to osoby, o których, które może przeszły jakoś ich nazwiska do szerszej świadomości społecznej. Dziś będzie to pewna duńska malarka XIX-wieczna, która w jakiś sposób zachwyciła Annę Popek. I Anna Popek o tym Państwu opowie. Program obyczajowy. Sobotni poranek w programie obyczajowym wita Państwa Anna Popek. Przedstawię Państwu kobietę, która łamała konwenanse swojej epoki, a jej potężny talent zaprowadził ją na królewskie i arystokratyczne dwory Europy. Elisabeth Jerinau Baumann urodziła się w 1818 roku w Warszawie, na Żoliborzu, przy ulicy, której już dzisiaj nie ma, bowiem na tym terenie car wybudował cytadelę. Urodziła się w rodzinie niemieckich protestantów. Jej ojciec miał fabrykę kart do gry i papierów kolorowych. Mama pochodziła z Pomorza. W domu wołano na nią Lisinka i pod tym tytułem ukazała się jej beletryzowana biografia autorstwa Birgit Pupier. Niedawno na polskim rynku pojawił się przepięknie ilustrowany album Jerzego Miśkowiaka według pomysłu Lecha Majewskiego, zawierający niezwykłe szczegóły z barwnego i niekonwencjonalnego życia tej słynnej malarki. Elisabeth od dziecka wykazywała talent plastyczny, ale jej starania o przyjęcie na ASP w Berlinie zakończyły się klapą. Nie ma pani talentu, usłyszała od profesora oceniającego kandydatów. Niezrażona pojechała do Düsseldorfu i na tamtejszą Akademię Sztuk Pięknych została przyjęta. Wyróżniała się od początku talentem, inteligencją i urodą. Za jeden z pierwszych sprzedanych dobrze obrazów wyjechała do Rzymu, gdzie poznała swojego przyszłego męża, Jensa Adolfa Jerinau, utalentowanego rzeźbiarza, który został wykładowcą na Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Kopenhadze. Młoda żona wyjechała więc do Danii wraz z nim. Zaczynała właściwie od zera, a że trwała właśnie duńsko-niemiecka wojna trzyletnia, to polsko-niemieckie pochodzenie artystki stanowiło pewne obciążenie. Jednak niebanalna osobowość, talent i pracowitość zjednały malarce sympatię w wielu kręgach. Wkrótce też stała się sławna. Najbardziej znany jej obraz to alegoria Danii, Matka Dania. Artystka zaprzyjaźniła się z księżniczką Luizą, która potem została królową Danii, a Elisabeth portretowała członków rodziny królewskiej. Zlecenia spływały zresztą z całego świata. Pomyślicie pewnie, że malowała, bo miała na to czas i pieniądze. Otóż nie. Elisabeth miała 9 dzieci, które znakomicie wykształciła, a ciężar utrzymania domu spoczywał na jej barkach, ponieważ mąż, który był zdolny, często zapadał jednak na depresję i nie był dla niej wsparciem pod tym względem. Pod względem małżeńskim zresztą też nie, bowiem zdradzał ją często z pozującymi mu modelkami, co kochającą męża Elisabeth bardzo dotykało. Stwierdziwszy więc, że nie dla niej szczęście małżeńskie, skupiła się na pracy. A o jej pracowitości krążyły legendy, poparte faktami. Pewnego dnia zaprzyjaźniony artysta odwiedził ją w jej domu, by zaproponować przeprowadzkę do bardziej prestiżowego lokum. Zastał artystkę przy sztaludze. W prawej ręce trzymała pędzel, na lewym ręku spoczywało niemowlę, które jednocześnie karmiła piersią, w lewej dłoni trzymała paletę farb i kanapkę, którą podjadała w trakcie pracy. Elisabeth spała po 4 dziennie i z tego powodu często zdarzało jej się popełniać towarzyskie faux pas i nie poznawać na ulicy ważnych znajomych. Tłumaczyła się potem, że idąc spała. przyjaźniła się z Hansem Christianem Andersenem, który jej jako pierwszej czytał swoje bajki i gdy widział wzruszenie na jej twarzy, uznawał, że są dobre. W 1850 roku Elizabeth namalowała jego portret. Mówiła w 7 językach. Po polsku, rosyjsku, niemiecku, angielsku, włosku, francusku, duńsku, trochę po arabsku i persku. Malowała w całej Europie i na Bliskim Wschodzie, skąd też przychodziły zamówienia na portrety. Sporo samotnie podróżowała, co wówczas było niezwykłe. Zdziwionym jej odwagą mówiła, że nie podróżuje sama, ale w towarzystwie swoich 50 lat. Za swoją pracę otrzymywała najwyższe odznaczenia państwowe. Pisała o niej europejska prasa. The Times oceniał na przykład, że jej obrazy równają się z najlepszymi dziełami mistrzów. Jej prace znajdują się w muzeach świata, także w Danii. W Polsce w dostępnych zbiorach jest tylko jeden jej obraz, Główka wiejskiej dziewczyny, który można zobaczyć na Zamku Królewskim. Album Jerzego Miśkowiaka pokazuje, jak pełne, mistrzowskie było jej malarstwo. Malowała precyzyjnie. Wszystkie szczegóły bogatych strojów kobiet oddane są z detaliczną precyzją. Biżuteria, koronki, fałdy sukien, połysk materiałów. Wszystko jest odwzorowane niezwykle dokładnie. Ale malowała też szybko. Pewna popularna duńska aktorka nie chciała się zgodzić na pozowanie, obawiając się wielogodzinnych sesji. Elizabeth obiecała, że uwinie się w kilka godzin. I tak się stało. Mąż owej aktorki stwierdził wówczas, że powstał jej najlepszy portret w historii. Elizabeth potrafiła malować oczy. Oddawała ich kolor, migotanie, głębie. Ma się wrażenie, że przez te oczy zaglądała w głąb duszy modela. Elizabeth to jedna z tych kobiet, która uważała, że życia nie można zmarnować. Właściwie można byłoby powiedzieć, że była uosobieniem tego, o czym wszyscy marzymy, a mianowicie, żeby doba miała 48 godzin. Chyba jej doba właśnie tyle miała i trudno się dziwić, że postać Elizabeth Jericho Bauman tak zachwyciła Annę Popek. A jeśli chodzi o program obyczajowy, to powróci za tydzień. Echa i Polska na supeł. 20, prawie 7 minut po godzinie 6. Już niebawem sprawdzimy, jaka przed nami prognoza pogody. Właściwie mogę Państwu powiedzieć jednym zdaniem, że będzie bardzo ładnie, ale szczegóły to już za kilka minut. Proszę pozostać z nami. Sebastian, Funny Little Frog, a my spoglądamy przez okno. Jak informuje IMGW, Polska pozostaje w ciepłym i suchym powietrzu polarnym morskim. Będzie pogodnie, temperatura maksymalna od 16-17 stopni na północy kraju i w dolinach karpackich do 21 na południowym zachodzie. Wiatr przeważnie słaby, zmienny, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1012 hektopaskali i będzie spadać. W nocy bezchmurnie albo też zachmurzenie małe, podobnie będzie w niedzielę, słonecznie od 17 stopni na północy kraju i w dolinach górskich do 22 na południowym zachodzie i zachodzie. Wiatr także słaby, zmienny lub z kierunków wschodnich. Nic, tylko korzystać z pięknej, jeszcze właściwie nie jesiennej, ale tak już spoglądając na drzewa, to powoli, powoli zaczyna być złotawo, a więc z takiej właśnie pogody warto korzystać. Zachęcam Państwa już teraz nawet do porannych spacerów. Trójka. Program trzeci. sto kwiatów tu. Powiedziałam, że przyjdziesz znów, bo myślałam, że kolor i zatrzyma twój wzrok. Zasadziłam dwa krzewy psu. Powiedziałam, że przyjdziesz znów, bo myślałam, że zapach i zatrzyma twój krok. Pobieliłam ściany i próg, żebyś stala ujrzeć go mógł, żeby nawet przy świetle gwiazd odmijał ich blask. Ty przeszedłeś i nawet raz nie spojrzałeś na kwiat, na dom, chociaż serce me biło tak jak nad wobecą. Breakout i Do kogo idziesz. A teraz co nieco o edukacji filmowej, bo wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego wróciły właśnie rozmaite formy edukacji filmowej, które można realizować także w przestrzeni wirtualnej. To tak na wszelki wypadek. Interesującą propozycję dla uczniów i nauczycieli także ma na przykład Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny. I z reprezentującą tę instytucję Agatą Sotomską rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Uczniowie wrócili we wrześniu do szkół, wraca więc również Filmoteka Szkolna. To jest, myślę, ważny pomysł programowy. Tak, Filmoteka Szkolna to ogólnopolski program edukacji filmowej. Myślę, że jeden z większych tego rodzaju programów w Polsce. Od wielu lat towarzyszący szkołom, nauczycielom, uczniom, którzy zainteresowani są oglądaniem, poznawaniem polskich filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych. My im w tej podróży pomagamy, towarzyszymy odkrywać najciekawsze kino, uczymy jak o tym kinie rozmawiać, ale uczymy też jak to kino samodzielnie realizować. No to jaki program zaplanowano teraz na początek roku szkolnego, czyli na wrzesień 2020 roku, jednak takiego szczególnego dla uczniów również i nauczycieli też? Tak, rozpoczynamy szczególny rok szkolny ze względu na sytuację z epidemią. Zdecydowaliśmy się przenieść wszystkie nasze dotychczasowe działania do internetu, żeby umożliwić udział w proponowanych warsztatach i spotkaniach jak najszerszemu gronu odbiorców. We wrześniu zapraszamy do zapisów do programu. Będziemy się kontaktować z nauczycielami z całej Polski i pokazywać im, jakie są możliwości pracy z Filmoteką Szkolną od tych najmłodszych klas szkół podstawowych, od 7 lat. Po maturzystów. Wrzesień to miesiąc, kiedy ruszamy i zaczynamy zapisy na poszczególne nasze wydarzenia. W planach na ten rok szkolny mamy zarówno warsztaty dla uczniów, które dotyczyć będą różnych zagadnień, bo będą i wątki związane z historią kinematografii, ale też praktyczne ćwiczenia związane z realizacją filmów czy pisaniem tekstów krytycznych. Nie zabraknie również propozycji dla samych nauczycieli, bo to, co dla nas jest szczególnie istotne, to aby przekazywać umiejętności i wiedzę właśnie pedagogom, aby oni mogli później samodzielnie w jak najszerszym zakresie prowadzić zajęcia filmowe, lekcje filmowe, wykorzystywać te tematy na różnych przedmiotach, bo film jest z natury rzeczy interdyscyplinarnym zagadnieniem i zarówno język polski, i historia, ale też godziny wychowawcze świetnie nadają się do tego, by z filmem pracować. Będziemy we wrześniu również zapraszać na Festiwal Filmoteki Szkolnej, który planujemy zrealizować pod koniec października i to będzie takie prawdziwe święto szkolnego kina i szkolnych inicjatyw filmowych. W planach mamy warsztaty i spotkania z twórcami filmowymi, ale też wizyty w filmowych instytucjach kultury w całej Polsce. Oczywiście wizyty w formie wirtualnej. A gdybym zapytał o konkretne tytuły filmów, o których myślą Państwo w pierwszej kolejności, te, które miałyby być właśnie w szkołach popularyzowane. Tych filmów w Filmotece Szkolnej jest bardzo dużo, bo to katalog ponad 140 tytułów. Czyli każda szkoła może sobie wybrać swój ulubiony. Tak, każda szkoła może sobie wybrać swój ulubiony, dopasować do aktualnych potrzeb. Mamy tu zarówno klasykę polskiej kinematografii, na przykład Wesele Andrzeja Wajdy. Mamy propozycje też nowsze, Pora umierać Doroty Kędzierzawskiej czy Katedra Tomasza Bagińskiego. I oczywiście propozycje dla najmłodszych widzów, takie klasyki jak Misiu Szatek, ale też animacje oparte na wierszach Brzechwy, więc na pewno wszyscy znajdą tutaj coś dla siebie. Gdzie szukać w sieci Filmoteki Szkolnej? Adres tej strony to filmotekaszkolna.pl. No i już wszystko Państwo wiedzą, a jak widać oferta bardzo zróżnicowana, tak więc na pewno faktycznie można znaleźć coś dla siebie. Myślę, że nie tylko jeśli chodzi o nauczanie, przecież można pewnie skorzystać z takiej propozycji też indywidualnie, ale to pewnie więcej dowiedzą się Państwo ze wspomnianej strony internetowej. 19 minut pozostało do godziny 7. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces. Bright and early for the daily races, going nowhere, going nowhere. The tears are filling up their glasses, no expression. Hide my head, I wanna drown my sorrow. No tomorrow, no tomorrow. And I find it kinda funny, I find it kinda sad.

Lily Allen uroczo zachęca do tego, żeby się uśmiechnąć, a ja zachęcam Państwa do tego, żeby zostać z nami, bo już za kilka minut Mateusz Matyszkowicz opowie Państwu o Wilnie. Przeklinać, pod budką piwo pić, wyjść po papierosy i za dwa dni wrócić i nie stanie się nic, i nie stanie się nic. A ja co? A ja co? A ja co? Najgorszy zaułek, pójść pod most. Możesz być w ciąży tylko spożywczej, nigdy nie rodzić, cały czas w niej tkwić. Możesz łysieć i cały czas mieć popyt na plaży koszulkę zdjąć. No i Mikromusic i A ja co? A teraz Mateusz Matyszkowicz. Trójkowy chuligan literacki. Ostatnie lata polskiego Wilna, Sławomira Kopra i Tomasza Stańczyka, to przewodnik, jakby się wydawało, jak chyba sugeruje tytuł, po mieście, którego już nie ma. Czytamy tutaj o wileńskiej młodości Józefa Piłsudskiego, o tym, dlaczego to właśnie Wilno pokochał i dlaczego zadecydował, że jego serce spocznie w Wilnie. Czytamy o tyglu narodowościowym, który tam był obecny, o społeczności żydowskiej, polskiej, litewskiej i nie tylko. Dowiadujemy się o tym, jakie były wileńskie cmentarze, czym był bunt generała Żeligowskiego. Wreszcie poznajemy życie intelektualne, okolice Słowa, braci Mackiewiczów, Wicata i Józefa Mackiewicza, wreszcie rozmaitości wileńskiej. Jak to bywa w książkach, ktokolwiek czytał Sławomira Kopra, ten wie, że bez dobrych anegdot, opisów hulanek, opisów podbojów miłosnych, tego nie może zabraknąć. Chociaż są i wileńskie tragedie i historie smutne, czy też mające kontynuację. Ale nie jest to do końca przewodnik prawdziwy. Chociaż czytamy tutaj o końcu tamtego Wilna, o okupacji sowieckiej, czytamy także o okupacji niemieckiej, o tym, w jaki sposób polskość próbowano z Wilna wytrzebić, to jednak trzeba powiedzieć, że ostatnie lata polskiego Wilna to nie jest prawdziwy tytuł, ponieważ to Wilno istnieje nadal. Nie jest już takie samo jak w roku 1939. Litwa ma swoją podmiotowość, Wilno jest jej stolicą. Wielu Polaków musiało Wilno opuścić, ale też wielu tam pozostało i kultywuje polskość, kultywuje swoje tradycje. Ktokolwiek pojedzie do Wilna, ten sobie pomyśli, że ostatnie lata polskiego Wilna na szczęście nie nadeszły. Ale uroczo, o pewnej nieuchronności, All Fall Down i o jesieni właściwie, chyba też. Proszę zostać z nami, zachęcam Państwa już teraz do tego, do godziny 9 jesteśmy wspólnie, a już za kilka minut serwis informacyjny Trójki, właściwie mamy 3 minuty, które pozostały do godziny 6, już teraz mogę też Państwu życzyć chyba dobrego śniadania i dobrej pierwszej kawy. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean.